هو القرآن. حبل الله هو القرآن، لأن القرآن لأن القرآن بها الإخراج من الظلمات، لأن القرآن بها الإخراج من الظلمات. فالقرآن تراوت لنتيرونا نمبر دو. نمبر دو، ماهر حكيم مريض تدريشين بياني، ماهر حكيم مريض تدريشين بياني. نمبر ایک، تعین المرض جرد دمرض تعین کی چیزی اڑی دی شوگر دی گردو مسئلے دا ٹائفائیڈ دی. نمبر ایک تعین المرض. نمبر دو سبب المرض، سبب دمرض سے ردی سکی رجڑی رخری ایو کسو لطیفے میں کول نبیا بل عالم بلکہ صرف راسان صفد الرحمہ اللہ تھے بجی درو جدرے فیدی دیا وی تو اس سب بجی رو جسو کنی رفری کنا یہ وٹول مرکدی کونٹے لاس کے راوان نگی آو دو امنا رچ اس پی نشی چی آو در امنا رچ اس پی اور کراکل نشی ورہوڑے دیتے ویاغو اچھا چھتا سکتا پیچھو کونٹے وزہ کٹھول مردی اللہ اس کے راوان دے لی چھتی زوانے کی مری کونٹے تیڑا جت پاتے نیش او دشپی وکر اغل دے کنور روی چھتی سینے خرانجار کی او ٹوخی گنا اغل وی روی خدے لی نزکا وکر اغل نش پر روڑ دی او دا سپی دے نو خوش میں زیر نو تے سپی اولی نش نا نا سپی دے ہم پکے سواجر اچھر کو مازگری ہاں ردریشن میں نمبر ایک تعین المرض، نمبر دو سبب المرض، نمبر تین علاج المرض. دارنگی قرآن ردری ہوئے انکلی دی چرا کافر مرض چیز انہوں نے شرک دی کافر مرض شرک تھی سبب العداوت و جہالت تھی سبب العداوت دشمنی و جہالت تھی وعلاجہو او علاج القرآن ہوا قرآن تھی ولا تفرقو او مڈل ڈل کی گئے دلتا سوال پیدا کی چھوڑا قرآن ہوئی چھوڑا لڑا لکھی گئے ماں لدہ امام شافی سے امدر ازان نرہ لدہ امام ابو حریفہ سے امدر ازان نرہ لدہ امام احمد ابن حمل سے امدر ازان نرہ اور دہ امام مالک سے امدر ازان نرہ ادی ہم کی تلاول دہ امامان اور سردہ لڑا لکھ لی یہ دبا کے سگونہ لدہ تلاتو لکھی دا آگر نلی ادی چھوڑا قرآن اور سنت خلافی اہو قرآن و سنت کی درد دی وَلَا تَفَرَّقُوا ہر حامد حدو چی سبب دا تفرق کردی حغت مراد دی یعنی دا قرآن و سنت و پر حدل سران چکا مردل بادی جوڑی گی تدا حاغین من را غردہ آخر تبی داوین دی وَلَا تَفَرَّقُوا پس وال جواب پوچھ فکر نا د امامانو اختلاف دی هو هغه قرآن او حدیث کې دلته دی دا د قرآن او حدیث نه بهر څه کوم ډلې بازي په بدعت کې هغه مراد دی او دا ګوره اکثر خلک پیشي استاد یو تاسو په تکرار کار کوي په قرآن کې چې ولا تفرق او تاسو یو یو ډله کې بل بل پیدا خیری قرآن او حدیث کې دلته دی ولا تفرقوا وذكروا او یاد کئی نعمت اللہ نعمت اللہ فاکو علیکم شفتا سبان دے حقا کم یا نعمت دے روست ذکر دے اذ کنتم اعداء اکل چویتا سو دشمنان فالفا پس جوڑا فراوستو بین قلوبکم جوڑا فراوستو اللہ فاکو فما بین نظرنو استا سکی اذكروا نعمة الله تنادريك دا انصار و قبيلي دا انصار و قبيلي دا انصار و قبيلي اوس او خزرج په یو مقتول باندې شپږ شریکانو دشمنی کړو اوس او خزرج په یو مقتول یو مړي باندې څو دشمنی کړو 120 سال شپږ شریکانو د دې بیا یو دینه صبح دسترخوان خندل بیا په رب کریم چې نه ساس فواز کې مینه محبت راوځه فالفا فجوره وصلى فاقوم بين قلوبكم فما بين رنو استاسكي فاصبحتم فاستاسوا غرز دي بنعمته فنعمت الله سرى اخواننا رنا رنا اثر كي اصبحتم داهو سبا رنا توي سبا ست وی رانا ته د نوکتا قیمتي دی ویلې د تیوري کې اصبح ته د شپونه نه پس نو سبا رانا ته وی پته ولګره چې دا رو هوشي او کسان نه سره د اوسې پر رانا کې دي او دشمني چې د پته ورو کې دشمني چې تیری دي او رو سره دا رانا ده فاصبح دما وساس اوګر دې دې نعمته فنعمت الله سرا اخواننا رونا رونا سنگ رونا رونا لادو تولی کے دینی رور ونی مراد دینی رور ونی مراد دینی یو خنا سبی گا نا تلتا دینی رور ونی مراد پستا سو اگر دے دائی من عمدی فنعمت اللہ سرا اخواننا رونا رونا اوس په بیا دوا مه ذکر کې چې څنګه دې په نعمت الله پاک سره رونو رونو وګرځېدل یو صحابي له کده د بل صحابي سره کور ته د بيزي نه سره نه دې په خپل له دا هغه ولې ګم چې ویلې ګرو اوس تدې خو یو سره بیره ډېر زیات ته الله پاک پر رونو کې بیا چولې و دا هغه ویره دې نور وروټې نه خپلې ویای کړې بیا ویلې ګنای کړې ولې ګم دا هغه و چې دی بل بل خپل دی کرے ولې او چې بل دا و کور باندې و ګرځي دا بیا دا تاسو راتو شنو د دې کور ته بیا واپس راغی تر څه شي دا وځي د مینه دا وځي نا کما فی الحدیث دی اخوانه ته لیکي کما فی الحدیث دارت راس شاتن دارت دارت راس شاتن علی سبعت ابیات دارت اگر دار اس شات سرد بیزی علا سمعت ابیات فبو کرن ماتی حتا رجعت الى الذي خرجت تردی پر چوافت شو معقورتا تکم نچدا وتیو کند العمل وسر بیولی کئیم تاسو اگر دے فنعمت اللہ پاک سرا اخواننا رونا رونا یا دوی مواقع و تولی کئی دیر موکو جنگ شو نفاغه کی چې دی او به طلب کړلې نو یو وی دی بل ورکا بل وی بل ورکا بل وی بل ورکا دا هغه سره چې هغه راته دی خو نو دی شی شو بل بل شی شو بل بل شی شو اشاره توري کنه اخوان وکذا کان حالت مجروحی يرمو کو وکذا کان حالت مجروحی يرمو کو تب سبا تا اس تک مس کم بیا یو گھنٹا متانا بچ دا نقطے بچے بے کشکری بے فالف بین قلوبکم پس جوڑا خرا وسط فما بین نظرون استاسو کے فاس وحدو پس تاسو اگر دے دے بنعمتی فنعمت اللہ سر اخوان رونا رونا وکنتم علی شفا حفرت او حاضر چې به تاسو علا شفا حفرت فغاړه د کته باندې بن النار د ورو دور د کته پغاړه وې فان خذاكم پس بچ کو تاسو را الله پاکو منها د دکې د ور د کته نا بل قران په قران سرا د تورې بل قران په قران سرا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ دَارَكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ بَيَانِ اللَّهِ فَاكْتَ سُدَى أَحْكَامَاتْ فَلْ آيَاتِهِ تَنَادُ لِكَيْهِ الْأَحْكَامُ الْإِتْتِزَامِيَّةِ دو سلان دے اتتزامی امور را روان دے جہاد قوانین اور تبسکے سنکے کرنے ندی احکامات رکم احکامات مرد دی اتتزامی اتزامی امور استاذان امور غور یو شرعی پر ادار کوئی کوئی بل اتزامی تو کستان سن سکتا فوز سکتا دارا فرد پا کم کتاب کری کم قرآن پر جو حدیث کری دا پیر دونی چې تاسو وو واه نه دا کوم کتاب کوي پته دې ته تنظیمي امور وي د کله لفه هو دا ساري را کړل دا چې خپل ترتیب مطابق به سکو دا کار چلو او سو امور یا شرعي شرعي ځان دي او تنظیمي سي دا ځان پوښ وکړه او دې تنظیمي امور یبین الله لكم آیاته لعلكم تهتدون د پاره د ریش تاسو هدایت عمومی او صحیح لارو اتسمو بحبل الله جميعا تاسو مغول لګوي په قران باندې ټول ولا تفرقوا او ډل ډل مکیږي ولا تفرقوا كاختلاف اليهود والنصارى او تاسو تفرق مکوئی پشاند اختلاف دا یهودو ننسواراو حوالو سرور کے سمرقندی او یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله او یاری کہ اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث تھے او وقت لے اوگو دو مفرے خود ابن عباس سے فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اتقوا الله حق تقاته وی کچرتے و قطر دا زقو دا دی زمکی مندر آفریو دی اللہ امرت علی اہل دنیا معیشتهم لطول بندہ بناجور دا عرص بسکی دا متراخی کی فکیف بمن هو طعامه بیا به د هغه کس حالت چې هغه د زقوم خوري چې د زقوم یو ساس کې دنیا ته راپرېوځي ټوله دنیا به خرابه کړي هر څه به تر اخرې شي د خوراک نه بوځي چې بیا زقوم د چا خوراک کړي نو دغه به بیا څه حال وي او لیس له طعام غیره چې د دې نه علاوه د لپاره بل څه طعام وي نه ترمذی شریف الحمدلله الحمدلله